قیامت کی صورت ہے دوش پیتم نمبر دے بنزول کی پس دو صورت سجدی او مخ کے دو صورت زخرف منازل شوئے دے مخ کی صورت کی سلور شبہات رد کرل دو سورہ شورہ کی درے نور شبہات رد گئی درے نور شبہات رد گئی خفارت مخکینی شبہاتو قبل اظہار الدعوی لا مسئلہ کار شوی نو دیوی چی کار نیشی دا مسئلہ دا مسئلہ چر دا کار نیشی او اس شبہات کی بعد اظہار الدعوی مسئلہ کار شوی اسی بدنامہ والغوڑی چی دا مسئلہ دی خلقو تا بدنامہ شی او دا اکبر از بدنام شی بدنام شی دا حربی با دا سرکی گی بدنام اولی غواری سی غواری دا غدری شبات دی صورت کی ذکر گئی بس صورت شورا دویم ربط صورت شورا دا مخینی صورت تا تیمہ دا دا مخکینی صورت تا تیمہ دا مخکی صورت کے ترغیب دعوت تا استقامت او دعوت تا تو دی صورت کے دا دعوت دا پارا شورا ذکر گئی وامروم شورا بینم مخکی دا قرآن مقام بیان کو لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه سورۃ الشورى کی وہی فحکمه الی اللہ فیصلہ چدا نو دا پ اللہ او کی دا اللہ پ قانون فیصلہ او کی فحکمه الی اللہ داود سورۃ اقدا توحید فی الدعاء اورد شرک فی الدعاء ور سارا جے گمدنو جواب دے شبہات ثلاثہ ہو درے شبہات او داغی جوابونا او دے شبہات و مقصد منگ ہوئے چھے حق پرست او داغا مسئلہ بدنامہ ول یو طریقہ درہم نمبر آیات کی یو شبہ او داغی جواب تب دی مسئلہ کی آوازی تب دی خبرہ کی تنہائی آوازی ستا پدی کی ملگر نشتا داغی جواب کی درہم آیات کی کذالکا یوہی الیکا و الیلذین من قبلک دا پا درہم آیات کیم جواب کی پدیار لسم کیم کی شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا پین لسم آیات کیم کی او پشپار لسم آیات کیم کی نداد اولانای شباوا چھتا پدی کی آوازی دویم شبا آیت نمبر 10 لسم نمبر آیت کی چستا کتابونا تیر کتابونا پخوانی اسمانی کتابونا ستا خلاف چه کتابونا ستا خلاف کی تا تبوئی چستا خلاف کتابونا کے عبارتونا ملاوی گی چیار دامو تزلہ دے استا خلاف ملیانو کتابو نے لکلی تاغی جواب لسم آیات کی وما اختلفتم فی من شیئن فحکمو الاللہ رازی دا اللہ پا کتاب بفیصلہ کو رسو تفصیل لازی رازی دا اللہ پا کتاب فیصلہ کو د دې شبهي بنیاد داو چې د الله نه کتاب علاوه نورو کتابونو له حیثیت ورکړو. په دې صورت کې د قران مقام ډیر بیانې او قران مقام ډیر بیانې دیار لسم آیات کې تین لسم آیات کې یوشتم پدې ټولو کې د دې شبهې جواب کیږي. دریمه شبه چې مولیان ستا خلاف دي، لوی لوی مولیان دي، پټکی والی دي، سرزونه یې اغوستي دي، اخونزادګان دي، صاحبزادګان دي، هغه ستا خلاف دي. دا غی جواب سوار لسم کی دے، سوار لسم وما تفرقو الا من بعد ما جاتم من بعد ما جاهم العلم. دا باغیان دی دی صرف دی خل نمو کی دی او دا زدو اینات دی بکی انبیاء دا مسئلہ کردی دا دا حق مسئلہ دا بدلائلو مبرهنه دا ار قسم دلائل لی ار قسم دلائل لی دادری شبات سورت کے داغی جوابو ندی دادری وارا کستاز دو فکری دا بدنامائی دی تی آوازی بالمولا دا مسئلہ ندا کرے ستا خلاف پر کتابونو کی عبارتو نمیلائی گی او درے مولیان ستا سری خلاف تی مولیان ستا خلاف تی ددی مدار ددی شبات و مدار اغداو چیزی فزین کی دو قرآن مقام نشتا و قرآن مقام نشتا نو دعوت کم دنو قرآن کریم مقام با دی صورت کی تفصیل سر ذکر کی گی یو طرف تا باغیان دی او بل طرف تا داعی دی دا حامیم سجدین دا خبر شورو دا بغاد آغا جی کمدنو نور سلا زور ور گئی نور سلا جی کمدنو زور ور گئی بغاد او باغیان غلط و خبر و لزور ورکی آشبات و لا قرآن کریم دلائل بیانی او قرآن مقام بیانی دائی و قرآن لزور ورکی قرآن لزور ورکی دادری شبات و داغی جوابونا مزکی و دلائل زورنی او طبعی مزامین رازی امتیازاتو کې دادرې شوبات داغي جوابونه میزان و امرهم شورا بینهم د وحی قسمونه حامیم عین سین قاف دلته او سره عین سین قاف سیوا کو عین سین قاف ابن کثیر وی عین المولونا عذاب یوم بدرن چه سو قوری عذاب بوینی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ سَيَعْلَمُ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ قَاف قَارِعَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تَغْشَى النَّاسَ قَارِعَةٌ مِنَ السَّمَاءِ تَغْشَى النَّاسَ حَامِيم عَيْن سِين قَاف كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ تَوَدِي مَسَلَكِ آوَازِي صبر یہ مسئلہ کی تنہائی او یوازی جواب یوازی سنگئے کذالکا یوہی لئکا ویلاللزینا دکرنگی وی کئیتا تا اوا کسانو تا من قبلکا جستان مخیری اللہ زور اورو دے حکمت والا دا غطول توائیشی ہوا لکا مخیوی ما یقالو لکا الا ما قد قیل للرسل من قبلک دیار لسم آیات کی بیا ہوئی تفصیلی کئی شرع لکم من الدین ما لم یعظم بی اللہ شرع لکم من الدین ما وصوابی نوحا دیار لسم آیات کی کذالک یوحی الیک دا کرانگی وحی کیتا تا اوا کسانو تا چستان مخیو اللہ رب العزت و تا وحی کئی زور آور دے دا یار آور کڑا پسو کیو نمانی تا پوس پکئی علاکیم حکمت والا دے چه فوراً عذاب نور کئی لہو ما فی السماوان یو مطلب دا مستقل کلام دے دلیل اقلی دے مستقل کلام دلیل اقلی چه متصرف دا ارس آغا دے آجتنا داغنا مغوارا نبل چانا آجتنا مغوارا نبل چانا دے کمدنو آجتنا مغوارا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ صرف داغری آغا چه باسمانو کرا مزمان کے دویم چه کمدنو قول دارے چه دا بیان نما یوحا دے یوحی وحی کون کے اللہ دے کئی پیغمبرانو تا تا کمی خبری وحی کئی تا دی خبری چه لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ صرف او صرف داغری آغا چه باسمانو کرا اواج بزمان کی دی دبل چا پکی چلی گی نا دبل چا دینا دا ارچا حکم پکی نا چلی گی اواغا اللہ دے اچھا ذات اوزور اور الالا عظیم لوئے آل علی دا مشابہت دا مخلوق نا اچھت آل عظیم اولوئے ذات اکاز سمات رتفضر نمینو نزدید اسمان نا چی اچھوی دبر نام اکاز سماواتو نا یو دا چه دا دلیل اخلی و بشارت موحدین دا نزدیدی اسمانونا چه وچوی دو بارینا والملائکتو یو مطلب دا دے چه دا اسمت دو باری تعالی ذکر که یعظیم دے زکا برا اسمان کی فرشتی دا اللہ عبادت تولاڑی دی ایو حدیث مبارک کی رازی ما من موضع اسبائن إلا وفيه ملك قائم إلا وفيه ملك قائم وړو کې د کمندونو د ګوت امرځای نشته مګر پاره کې فرشته ولاړه د الله عبادت کوي نبی عليه السلام فرمایي اطاعت السماء وحق لا ان تطا اسمان چرینکارے کئی چرینکارے لیکن کٹ چسن چرینکارے کئی وحق لا انتا اطوا او دام چرینکارے والا مناسب دے زکا جب پہ اسمان کی خالی دے نشتے ردلی مطلب داشتو تکادو سیتماتو تفطرن من فوقهن دو امان دار شرک کباہت ذکر گئی د شرک کباحت کتا سو دی او الله را مدد شپری دی لهو ما فی السماوات په دې زمګه کې اختیار د بل چا راشي نو قریب را چې د اسمانو شي قبل الا راشي نو ختم بشي قریب را چې اسمان اوچ وی د بارینا او فرشته پاکی بیانې استاینه د الله باندې او بخنه غواړي هغه چا لرا چې وزما کړي لمن فی الارض تفصیل صورت مومن کڑے دے من فی الارض سوک تی ویستغفرونا للذین آمن اشتے کنا حال تا وہ معیار کیو ویستغفرونا للذین آمن دی صورت دا کارکڑا چھ پزمک باندی دو اسیدو قابل اغا مسلمانان دی من فی الارض دی دی کدای نی تو اللہ دا کافرانو شنستر گستاکونو دا پارا نازمک آباد دا پریدی نازمک اللہ دا کمدنو کافرانو انگریزیانو دیل انا دا پیدا کرے چکل پا دی موحد نو نازمک آباد دا پاتی کی گی دا دا موحدین دا وجه دا آباد پکار دا تا دی وجه نا دی کافر و انگریزیانو نا پکار دی چه دی موحدین و سخت او دا مسلمانان و سخت احترامو کی زگا دی خو آخرت منی نا دی جنت خدا دنیا دی صحیح نکم دا دنیا سشه دی جنت دی او دا زمونگ دا وجه آباد دا منگ لپکار دی چه دی غٹ احترامو کی زگا زمونگ دا وجه دی جنت آباد دی او کچر تا مسلمانان با دنیا ختم شو نو ختم با دنیا ختم بیا الله نه پریږي اباده الا خبردار یقینا الله اغلب خون کې مهربان زور نه ذکر کړي او کسان چې جوړي د الله نه علاوه نور زمواران نه په نقصان اولیاء متصرفان اولیاء زموار نه په نقصان اولیاء واو لامیا کې محبت پروت دی چې دیو سره دومره محبت کوي چې حاجتونه دینه غواړي او دومره محبت سره کوي چې الله مقابله کې داغه حکم مني ټول ته شامل دي خود صورت او د داوی په لحاظ موږ اولیاء معنی یو کو یعنی لفظ عام دی ټول ته شامل دي لا تتبعوا من دونه اولیاء صورت اعراف دریم نمبر آیات دی اولیاء ټول ته شامل دي یواز دانا چه قبرون والا مرادی نا آغا جوندی لیڈران غلط افسران غلط حاکمان چه دا اللہ بمقابل که آغا معظم مخترم گرنے لکی گی نا آغا تنم مرادی خدا از دعوی مطابق منگ یو مانو کو او آغا سان چه جوڑی دا اللہ نیلاوان نور زیمواران دنفی و دنقصان اللہ حفیظن علیم اللہ دے نگران او ساتون کے دے او نیس دے دے زیموار ستان و تپوس نکی گی و کدالکا و اینائی لیں ترغیب الالقرآن ذکر گئی او دلیل وحی شرک آغا چه کمدن و پداغی پا ترجید کی اللہ وحی کڑی دا صرف او صرف دا اللہ نو غوارا او دا کرنگے وہی کڑمے تا دا قرآن کریم صاف جبا کی مقصد نزول لتون در امال قرآن دا جتا خبر کی او یارائی آغا مکی والا امال قرآن نا مرکز نا اطراف و تاواز رسی نو مکاو بیت اللہ مرکز دے دا آغا زین اطراف و تاواز رسی چتا خبر کے اصل لکلو مکی نوم نے ام القرآن دا چتا خبر کے اصل لکلو ٹھول دنیا را دا غزینہ جوڑا شویوا او آغا سکت چاپی را دینا دی ٹھول دنیا خبر کے واتون زیرا ام الجم او خبر کے تخلق دا غرز دا جمع کے دلونا او درا غلڈے دلونا خبردار کی بھی آرائی لارے و بینشت شک پرات لور دیکی یا وړل او بجنت کی هغه سوق دی هغه غری چې غیر الله توحید منلو او فریق بالسائر او ورړل او دوزخ کی سوق دی حمد والذین اتخذوا من دونه دقه ابراهیم نے آدم رحم الله تشبیه مونږ کو دی آیات لراغه فریق فی الجنه او فریق فی السائر بس سوچ شو چه ابراهیم تو په کوم دلکه فریق فی الجنه کې به فریق فی السعير کې به جړلې جړلې جړلې سهار اذان په کو دای وی وی فریق فی الجنه او فریق فی السعير ولو شاء الله ولو شاء الله دبد شبي چې دا تقسیم کوي خلق الله رب العزت سوق جنت تبوزي سوق دوزخ تبوزي نو الله دې ټول مسلمانان کی کنه تقسیمولو تساجد تے جواب اللہ رب العزت د زور ایمان مطلوب ندے پا زور آبانے نا نا اللہ کارکی جسوک پا خپل استحقاق او پا استعداد اگر جنن قابل لے او سوک پا خپل استعداد اگر دوزخ قابل لے دا دنیا دیل جوڑا کڑے وا او کو اراده ودا الله مخامخا ګرځول وی دی لاره دلا یو فزور په دا سروای په اخر کې فزور نو د زور ایمان د الله نه خو لا جالم مخامخا ګرځول وی دی لاره دلا یو فزور باندې خدانه کې الله غچاله چې اراده وکي په خپل مهربانه کې شاګ کې نابتی او شوقي او ظالمون زد کونکی اینات کونکی مالو من ولی ولا نصیر نبوی دیل رام پی ولی سکدوس آنو مددگار بیا زور نذکر گئی امیت تخذو من دونی اولیاء آئے جوڑی دا اللہ نے علاوہ نور زمواران آنور مالکان دنفیو دنقصان فاللہ والولی نو اللہ چھدے صرف اغد اختیار من دنفیو دنقصان یک کیوازی اللہ پیسا شیخ رحم اللہ فرمائل فیدی سورت او پینڈا شیخ رحم اللہ سورت الولی بھی سورت الولی ولی دی که دا ولی ولی صفت دا اللہ دیر راغلے دے او دا غیر ولایت رد کر دے الولی اللہ دے فاللہ والولی فاللہ چلے اغد کارسان و تصرف اغد اختیار من دنف فائدی و دنقصان صرف اغا او اکا اللہ بجوندی که امرو لرا دا قیامت پر ازم او تا بیان کوا و دا کافر بوم اللہ مسلمانان کی دا دمرو زرون والبوم اللہ پر دی قرآن سکی جواندی کی خطو بیان کهو آغا اللہ جواندی کی امرو لرا آغا اللہ رفارس زبان قدرت والا